بنی آدم کی سرشت میں گناہ کا ارتکاب پیوست ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، خطا کاروں کو بھی اچھا کہا گیا، خطا کاروں کو بھی بہترین کہا گیا. یہ بات خاص طور سے ذہن نشین کیے جانے کے لائق. ہمارے یہاں پہ عظیم الشان شاعر اقبال نظیر کہتا ہے کہ خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل، خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل، ہیں اس کی رحمتیں میرے گناہ سے آگے. اور انسانوں کو خلق کرتے وقت ان کی سرشت میں خطاؤں کے ارتکاب کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے اس کی دو وجہیں میری سمجھتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان با عیب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق اللہ بے عیب. انسان خطا کار ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے. دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ بندے کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے علم اور اس کی بردباری کا علم ہو جائے کہ اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے، کہ انسان کو خطا کرتے وقت فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل لیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. سعدی نے بوستا کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ دو کونش یکے قدر در بہر علم، گناہ بین دو پرد پوشت بہی، اگر بر جفا پیشہ کشت آفتے کہ از دست قہرش ہمایا آفتے، پسر پر تبینت عمل ہائے بر ہمو پرد پوشت بہا لائے خط. یہ پوری کائنات اس کے علم کے سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے، گناہ دیکھتا ہے اور اپنی بردباری سے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کی ایک صفت سرکار ہے. انسان کی تمام حرکات و سکنات پر اللہ کی نگاہ ہے. بندہ خلوت میں کیا کرتا ہے، جنت میں کیا کرتا ہے، کہاں کون سی خطا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے. لیکن ہر خطا کے اوپر اس کی گرفت نہیں کرتا بلکہ اسے سمجھنے کا، رجوع کرنے کا، موقع دیتا ہے، رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے. یہ دو وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کرتے وقت اس کی سرشت میں، اس کی خمیر میں خطا کے ارتکاب کی صلاحیت کو رکھی. انسان خطا کرتا ہے تو خطا کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے، جیسے دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے محسوسات سے ہوں چاہے معنویات سے ہوں، ہر شے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. زہر کا اثر ہے مار ڈالنا، تریاک کا اثر ہے زہر کو دفع کرنا. کائنات کی ہر شے اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جس طرح محسوسات میں ہر شے اپنا ایک اثر رکھتی ہے، ایسے ہی معنویات میں بھی ہر شے، ہر عمل اپنا ایک اثر رکھتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے، اور ایک نقطہ یہاں ملحوظ رہے کہ انسان کے اوپر خود نیکی کرنے والے کے اوپر نیکی کا اثر مرتب نہیں ہوتا، اس کے اوپر مرتب تو ہوتا ہی ہے، بلکہ اس کی نیکی سے اس کی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. کیا آپ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ایک گاؤں میں خضر اور موسیٰ پہنچتے بھوکے حالت سفر میں، وہ کھانا مانگتے ہیں بستی والوں سے اور بستی والے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. وہاں تو ایوب بھائی کو مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ بیچارے بستی کے باہر رات بھر پڑے رہتے ہیں، صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے اسی گاؤں میں سے ہو کر اسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. گاؤں کے اندر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک گھر کی ایک دیوار گرا چاہیے، قریب ہی گر جائے. حضرت خضر نے دیکھا، فوراً وہ دیوار کے قریب آئے اور اپنی خدادار طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. فاقامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، چلے بھنے بیٹھے ہیں. حضرت خضر کی اس حرکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بستی والوں نے ایک تو رات میں ہمیں مہمان نہیں بنایا، اگر آپ کو اس گھر کی دیوار سیدھی کرنی تھی تو کم سے کم پیسہ لے لیتے. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، پیسہ لے لیتے، اجر لے لیتے. جانتے ہیں حضرت خضر نے اس واقعے کی علم، اس واقعے کی حقیقت کیا بتائی؟ کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، اس دیوار کے نیچے خزانہ بڑا ہوا ہے، اور یہ دیوار اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے، اور ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، وکان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. تو ہماری وہ بات قرآن حکیم سے متعلق ہوئی کہ نیکیوں کا اثر صرف نیکی کرنے والے کے اوپر ہی مرتب نہیں ہوتا، بلکہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اور نسلیں ان نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں. اسی طرح برائیوں کا بھی اثر خود انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے، بلکہ وہ برائیاں نسلوں میں متوارث ہوتی. کبھی کبھی تو کچھ لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ گناہ ان کی جین میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بات قرآن حکیم نے بیان کر پائی. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، لیکن 950 سال میں آج 18 دنیا گزر جائیں، چند آدمی مان جاتے ہیں. وما آمن معه الا قليل، سورہ ہود کی آیت بارے بارے کی کہ 950 سال میں صرف چند آدمی مان جاتے ہیں. برہم ہو کر کے 950 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ایک بدعا کرتے ہیں. بدعا کا نام دیکھیے، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح نے یہ بدعا کی کہ اے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, انکار کرنے والوں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادتک, اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا ٹکڑا دیکھیے, ولا یلد الا فاجرا کفارا, ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر کفارا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ گناہ جین میں داخل ہو جاتا ہے. زمین پر انکار کرنے والوں کا نہ چھوڑ, اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی جو اولاد پیدا ہوگی یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ میری فاجر اور کفار پیدا ہوگی. لہٰذا ہماری وہ بات بھی مقدر ہوئی کہ جس طرح نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں ایسے ہی بدی کا اثر خود بدی کرنے والے کے اوپر تو ہوتا ہی ہے, اس کی نسلوں کے اوپر اس کی برائی کا اثر ہوتا ہے. اس حقیقت کو ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے دور رہے. اب یہاں ٹھہر کر چند برائیوں کی تعریف ذہن میں رکھ لیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک برائی کو سوء کہا جاتا ہے, سین واو حمزہ سوء, اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور برائی کا ذکر کرتا ہے فحشاء, اور آپ کو آئے برابر سنتے رہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ ہے, ظاہری فائدہ کیا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے دور کر دیتی ہے. عربی پڑھنے والا جانتا ہے کہ ان کا مفاد کیا ہے, ان کا مطلب ہے کسی چیز سے آدمی کا دور ہو جانا یا دور کر دینا. یہاں وہی ہے کہ صلاۃ کی خصوصیت یہ ہے, نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا فحشاء اور منکر سے دور ہو جاتا ہے. اب آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے مگر فحشاء اور منکر سے باز نہیں آتا, اس کا مطلب ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کی نماز کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے, اس کا فائدہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ نماز پڑھنے فائدہ فحشاء اور منکر سے دور کر دیا. اب نماز پڑھنے والا اگر فحشاء اور منکر سے دور نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ ایک برائی کو سوء کہتا ہے, اس کے مقابل میں ایک لفظ ایک برائی کو فحشاء کہتا ہے, یہ ارشاد فرمایا گیا, دونوں ایک ہی ساتھ ہیں. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, اللہ تم کو سوء سے اور فحشاء سے روکتا ہے. اب یہ سوء کیا اور فحشاء کیا ہے, اس بات کو ذہن کر لیں. در حقیقت سوء ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود مرتکب کی ذات تک محدود رہے. آدمی برائی کرے اور اس برائی کا اثر خود انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے تو ایسی برائی کو سوء کہتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی خطا کرتا ہے ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے تو ایسے گناہ کو ایسی خطا کو ایسی برائی کو فحشاء کہتے ہیں. آج ٹی وی کے اوپر جتنے چینلز ہیں الا ماشاءاللہ, اگر فحشاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے صرف کرنے والے کی ذات تک محدود نہ رہے تو آپ ان چینلوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. فحشاء کی تفصیل اگر آنکھوں سے دیکھنی ہے تو ان چینلز کو دیکھ لیجیے. اور یہ اتنی بڑی برائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة, جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فحش پھیلاتے ہیں, یعنی ایسی برائی جس کا اثر خود ارتکاب کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس برائی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے, اگر یہ برائی جس کو فحشاء کہا جاتا ہے کوئی پھیلاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے اور آخرت میں جو دردناک عذاب اس کے لیے متعین ہے وہ تو اس کو ملنے والا. لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے جو مسلم معاشرے میں فحشاء پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. تو سوء اور فحشاء یہ جو دو برائیاں ہیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی, ان نمایا فحشا, سو اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود مرتکب کی ذات تک محدود رہے, اور فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچے. اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ان دونوں برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. میں آپ کو محدود کر تو سو اور فحشا ان دونوں لفظوں کی تفصیل ذہن میں آ گئی. اس کے بعد آئیے ایک لفظ اور سمجھ لیں, خطا. خطا ایک خطا کے اوپر اللہ گرفت کرتا ہے اور ایک خطا کے اوپر گرفت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے. کون سی خطا ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے, اور کون سی خطا ایسی ہے جس کی طرف جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوتی؟ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ. کوئی خطا اگر تم سے اس طریقے کی ہو جائے جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو, ایسی خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں. اس سے پتا یہ چلا کہ وہ خطا جس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہے اس میں انسان کے ارادے کو دخل ہوتا ہے. اگر کسی خطا میں انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو تو اس خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے پر گرفت نہیں ہوتی. جیسا کہ سورہ احزاب کی گرفت نہیں ہوگی. تو تین باتیں میری امت سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے ایک تو خطا ایسی غلطی جس کے اندر انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو، دوسرے نسیان بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے، اور تیسرے جبرن اگر اس سے کوئی گناہ کرا دیا گیا تو اس پر بھی اللہ گرفت نہیں کرتا. اور یہی سے یہ مسئلہ مستخرج کیا گیا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کچھ توتو میں ہو گئی، کچھ تنازع ظہور پذیر ہو گیا، اور لڑکی والوں نے لڑکے کو پکڑ کر کے جبرن اس سے طلاق لے لی. سوال یہ ہے کہ ڈر کے مارے، مار کے خوف سے لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو گئی؟ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی، اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی، اب بھی وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے، اس لیے کہ یہاں کی طلاق آ گیا، یہاں جبرن اس سے ایک خطا کر رہی ہے، اور جبرن جو خطا ہو جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، معاوضہ نہیں کرتا. تو آپ نے سوء کا مفہوم سمجھ لیا، فحشہ کا مفہوم سمجھ لیا، خطا کا مفہوم سمجھ لیا. اب دو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک ہے ظلم اور ایک ہے حزم، زوائے لام میم ظلم اور اے زوائے میم حزم، یہ سورۃ طہٰ کی ایک آیت کے اندر موجود ہے. یہ دونوں الفاظ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. دیکھیے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ایمان لائے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو آدمی اچھے اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو فلا یخاف ظلم ولا حزما، تو اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوتا ہے اور نہ حزم کا، یعنی اسے نہ تو ظلم سے دو چار ہونا پڑے گا اور نہ حزم سے، یعنی اللہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ حزم نہیں کرے گا. اب یہ دو اصطلاحات سمجھ لیں، ظلم کسے کہتے ہیں اور حزم کسے کہتے ہیں. ظلم کہتے ہیں جو عاقبت ظلم پہ دے رہی، ظلم کہتے ہیں کہ کام کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے، محنت کوئی کرے مزدوری کسی کو دی جائے. مثلا ایک شخص 100 روپے کی مزدوری دن بھر میں کرتا ہے. اب ظلم یہ بھی ہے کہ اس کو 100 روپے نہ دیے گئے، اور ظلم یہ بھی ہے کہ کام تو 100 روپے کا اس نے کیا تو 100 روپے دوسرے کو نہیں دیے گئے جس نے وہ کام ہی نہیں کیا. تو دونوں صورتوں میں ظلم ہے، جس نے محنت مزدوری کی 100 روپے کا کام کیا اس کو 100 روپے نہیں دیے گئے، ظلم کی ایک قسم تو یہ ہے. اور ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کام 100 روپے کا اس آدمی نے کیا، 100 روپے دوسرے کو نہیں دیے گئے جس نے وہ کام نہیں کیا، یہ ظلم ہے. آپ اور میں 100 روپے دے رہی، اور یہ سے بات بھی سمجھ میں آئی، گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے یہ بھی ظلم ہے. آپ اور میں 100 روپے دے رہی، غیر کی خطا میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے یہ بھی ظلم ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ ظالم کو سفید ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا، گھیر دی جاتی ہے مگر سفید ہستی سے ہر ضرورت کی طرف اٹھا دیا جاتا، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اور اس ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور جہاں ظلم عام ہو جائے وہ جگہ بربادی کا مرکز بن جائے گی، اس جگہ کو برباد ہونا ہی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اس کائنات میں، اور اللہ کا یہ اصول بار کرنا ہے زمین اور آسمان میں. تو ظلم کا مطلب سمجھ میں آیا کہ خطا کوئی کرے اور سزا اور جزا کسی اور کو دی جائے. حزم کسے کہتے ہیں؟ حزم کہتے ہیں

تمہارے علم کرنا، علم کو چھپانا، صداقت کو چھپانا، سچائی کو چھپانا، یہ گناہ ہے کبیرہ، اس لیے کہ اس کے چھپانے کے اوپر لعنت کی وعید ہے۔ تو جس گناہ کے اوپر حد مقرر ہو، جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو، وہ گناہ بنایا گیا حد لعنت۔ تیسرے، کوئی بڑی دھمکی ہو، کوئی بڑی وعید ہو، جیسے کہا جائے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی وعید، یا اس طریقے کی وعید ہو جیسے غیبت کرنے والا۔ بات تو یہ بات مسلم معاشرے میں عام ہے، کہیں بھی چار آدمی بیٹھے گے، دو آدمی بیٹھے گے تو تیسرے کی برائیاں نکالتے ہی ہیں۔ فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، یہ جو مشبت ہی ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ غیبت کرنا بھی، یہ بھی گناہ ہو گیا۔ تو جس بات پر حد مقرر ہو، ہاتھ کا کیا جانا، سنگسار کر دیا جانا، کوڑے لگایا جانا، گناہ کبیرہ۔ جس بات پر لعنت کی گئی ہو قرآن حدیث میں، وہ گناہ برائے کبیرہ۔ اور جس پر وعید ہو، وعید لعنت حق، وعید لعنت حق، وعید لعنت حق، یہ تین چیزیں جس گناہ میں پائی جائے وہ گناہ گناہ کبیرہ، اور یہ تین چیزیں جس گناہ میں نہ پائی جائے وہ گناہ گناہ صغیرہ۔ تو ہم نے پہلے گناہ کی تقسیم کی، گناہ کی دو قسمیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اور پھر ہم نے پہچان کے لیے وہ چیزیں بھی بتائیں جس سے ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ گناہ صغیرہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نجات کے کتنے طریقے، اور طریقوں کے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نجات کہتے ہیں کس کو۔ نجات کہتے ہیں کسی چیز سے بچ جانا، یہ لغت میں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پہلے راہی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جانا، یہ نجات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کئی جگہ استعمال فرمایا، جیسے خاص طور سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں ایک بستی نینوا میں بھیجا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کو جہاں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ہجرت نہیں کر سکتا، یہ غصے میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر اپنا کام آ جائے گا، بغیر اللہ کی اجازت کے حضرت یونس بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب دریا پار کر کے دوسری طرف جانا ہے، جیسے ہی کشتی میں بیٹھے کشتی کی بھور میں آئی، ڈاما ڈول ہونے لگی، اب تو بھی کتنا تو بھی سارے لوگ پریشان ہو گئے، کسی نے کہا ہمارے پر مندہ نے کہ لگتا ہے کہ اس کشتی کے اندر ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اگر وہ اس کشتی پر سے اترا نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں ظلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سارے سارے ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا قرآن دادی کی جائے، قرآن جس کے نام نکلے اس کو دریا میں ڈال دیا، قرآن ملا تو حضرت یونس کے نام، کہا کہ آپ تو بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑے گنہ گار ہیں جس کی وجہ سے کشتی ڈاماڈول ہونے لگے؟ کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو میں سب ڈوب جاؤں گے۔ مجبوراً ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں جیسے ہی گرے ایک بڑی مچھلی بیل ٹائپ کی آئی اور نکل گئی۔ اب وہاں پیٹ میں مچھلی کے پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وَتَنُّورِ تَحْبَمْ غَوْرِبَتْ وَزَنَّا لَنْ نَفْتِرَا رَيْهِ فَرَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح پڑھی، یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا ایسی ہے کہ حدیث پاک میں آتا سے بھری ہے کہ کسی بھی مشکل میں اگر دعائے یونسی کوئی صدق دل سے پڑھ لے تو وہ مشکل اللہ کی طرف سے دور کر دی جائے. یہ دعا انہوں نے پڑھی, اللہ نے فرمایا فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا سنی, سننے کے بعد ہم نے قبول بھی کی, قبول کرنے کے بعد ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دیا. ہم نے غم سے ان کو نجات دے دیا. سوال یہ ہے کہ یہ حضرت یونس کے لیے خاص معاملہ تھا کہ مشکل کے اندر وہ دعا انہوں نے پڑھی اور اس مشکل سے ان کو نجات مل گئی, غم سے اللہ نے ان کو نجات دے دی. یہ چیز حضرت یونس کے لیے خاص تھی. آیت کے آخری ٹکڑے میں اسی شبہ کا جواب ہے, حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے. وَقَدَرْنَنُجِ الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور دیتے ہیں. اس کا مطلب جتنے بھی ایمان والے ہیں قیامت تک آنے والے, اگر یہ تسبیح پڑھیں گے تو ان کو ان کی مشکل سے نجات دی گئی ہے. تو یہاں دیکھیے ننجی, جس کا روپ ورڈ نجات ہے, مستقبل اس کا نجات ہے, بچنا, کہے راہی سے دنیا میں اور آخرت میں بچ جانا, یہ ہے نجات. اب نجات کے کتنے طریقے ہیں وہ سمجھ لینا ضروری ہے. نجات کے چار طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر دے قیامت کے لیے, جیسے اللہ کے رسول کسی کی سفارش کر دے, کوئی نیک آدمی کسی کی سفارش کر دے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شافع ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے. میں چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, شفاعت سے بھی آدمی نجات پا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے, لیکن اس کی بھی شرط ہے. یادی سے پاک دیکھ لیجیے, ساری بات سمجھ میں سفارش کے تعلق سے آ جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي دعايه ان شاء الله امه من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الايمان. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے, مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ تقریباً 1,24,000, لیکن وہ روایت متقلل کی ہے, وہ روایت ضعیف ہے. کلام اس کے اوپر 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے, ہر نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری کچھ دعائیں میں قبول کروں گا, کچھ دعائیں ریجیکٹ کروں گا, قبول لے لوں گا. لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, ضرور قبول کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا لِکُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بتا چلا کل نبی دعوت ہو, جتنے انبیاء ہیں تمام نے وہ دعا جس کے بارے میں ضمانت دی گئی تھی کہ وہ ضرور قبول ہوگی دنیا ہی میں انہوں نے مانگ لی. لیکن میں نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں کی ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کاہے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. آپ کو تو دنیا میں بھی اپنی فکر نہیں تھی اور آخرت میں بھی اپنی فکر نہیں رہے گی. امتیوں کے بارے میں آپ دنیا میں بھی سوچتے رہے اور آخرت میں بھی صرف امتی آپ کو نظر آئے. بتائیے ایسا نبی سے کتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے جو دنیا میں ہمارے لیے فکر کرتا رہا, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اور قیامت میں بھی امتیوں ہی کی فکر ہوگی. اب بتائیے مومنوں کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے جو یہاں بھی ہمارے لیے سوچتا رہا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سوچے گا. وہ دعا بچا کر اس محبت کی وجہ سے رکھا, امت کی محبت میں. کہے کے لیے اب تک استعمال نہیں کیے, میں نے قیامت میں استعمال کروں گا, اس لیے شفاعتن لامتی یوم القیامہ. مسلم شریف کی روایت, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن. اب تک وہ دعا رکھی ہوئی ہے, اب قیامت میں اللہ کے رسول اس کو استعمال کریں گے اور وہ دعا گارنٹی ہے اور دعا ضرور قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے, اب تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی, سارے امتی بخش دیے جائیں گے. آخری ٹکڑے کے اندر اسی شبہ کا جواب ہے, اسی زام کا رد ہے. فہیا دعا لکن انشاءاللہ من مات من امتی اس دعا کے دائرے میں، اس سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں۔ دنیا میں جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول کی سفارش کے دائرے میں آنا ہے تو یہاں قدم کیوں کیوں کر رکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم، ایک تو آدمی کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن نبی کی سفارش کر، شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو، یہ دوسری بات، موحد ہونا شرط۔ تو کسی کی سفارش کا نجات مل جائے، دوسرے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، مثلا کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کے برے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لے، بچائے کیا، گناہ ہو گیا ہے تو اب نیکیاں کرے، اللہ اکبر، آدمی سے گناہ ہو گیا تو اب اس گناہ کے پورے اثرات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے، سفارش تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کریں گے، موحد ہے تو سفارش کے دائرے میں آ جائے گا، اور ایک طریقہ اور بھی ہے نجات کا کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرے۔ اللہ نے سورہ ہود کے اندر اشارہ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرو، نجات مل جائے گی اس گناہ سے آپ کو۔ تو نجات کا ایک طریقہ سفارش قیامت کے دن، دوسرے برائیاں ہو جائے تو نیکیاں کرے آدمی، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں جیسا کہ قرآن یقین کیا ہے جو سورہ ہود میں بیان کر۔ تیسرے یہ توبہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اللہ سے تم توبہ نصوح کرو، قریب ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اس توبہ کو پورا کر کے کفارہ بنا دے۔ تو تیسرا نجات کا طریقہ ہے توبہ، اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سورہ تحریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو، یعنی والذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ یہ گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو نجات کا ایک طریقہ سفارش، نجات کا دوسرا طریقہ ہے برائی ہو جائے تو نیکیاں کرے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر لیتی ہیں، تیسرے توبہ، چوتھے فضل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس کے اوپر ہو جائے، جیسے بادشاہان عالم مراحب حسن والا سے اتنا فرق لے جا رہا ہے، چھوڑ دو جان دو، اسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، خاص فضل الہی ہو جائے بچ گیا۔ تو نجات کے چار طریقے، اچھی طریقے نشیب کیجئے، نبی کی سفارش کسی اللہ کے اچھے بندے کی سفارش، دوسرے نیکیاں کرے برائیوں کے بعد، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی، تیسرے توبہ کرے، یہ توبہ گناہوں کے لیے کفارہ، چوتھے فضل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے بخش دے، جیسے دنیا کے بادشاہ کسی پر رحم کر کے بخش دیا کرتے۔ یہ نجات کے چار طریقے سمجھ میں آ گئے، تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں توبہ کی طرف جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ پہلے توبہ کا مطلب سمجھ لیں، توبہ کہتے ہیں، توبہ اصل میں تابا یتوب توبتن، یہ مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، تابا یتوب توبتن، توبتن کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، ٹو کم بیک، ٹو کم بیک، ٹو موو بیکورڈس، آدمی کسی طرف جا رہا ہے اور اس طرف سے ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن میں پھر جائے، ٹو موو بیکورڈس، تو یہ ہے توبہ کو لوگوں بھی مانا، ارجو ٹو موو بیکورڈس، ٹو کم بیک، اور اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہے برائیوں سے حلال کی طرف لوٹنا، سیئات سے حسنات کی طرف لوٹنا، اللہ کی نافرمانی سے فرما بردار کی طرف لوٹنا۔ سمجھ گئے، توبہ کو لوگوں بھی مانا کیا ڈکشنری میں، ارجو پلٹنا، کسی کی طرف بھی پلٹنا، توبہ کے مفہوم میں داخل ہے، اور اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف پلٹنا، برائیوں سے حلائیوں کی طرف پلٹنا، سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا، یہ ہے اصطلاحی توبہ. توبہ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب آئیے توبہ کی اہمیت سمجھ لیں. اہمیت کتنی ہے میں آپ سے سوال کروں گا، وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کے بندے کو عطا ہوئی؟ بتائیے سب سے پہلی عبادت جو معبود کی طرف سے عبد کو ہدایت کی گئی وہ عبادت بتائیے. توبہ جی، بلکہ یوں کہیے کہ کلمات توبہ، کلمات توبہ. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوری جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، وجہ تربا شجر تو درد کے قریب مت جانا. شیطان جو کہ انسان کا عظیم دشمن ہے اس درخت کے قریب تک ان دونوں کو لے گیا، پھل کھلا دیے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہ چیز انہوں نے کر ڈالی. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور معافی کیسے مانگی جائے، یہ نہیں سمجھ آیا. خطا ہوئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اللہ کی یہ تو نافرمانی ہو گئی ہے، اب کیا کریں، معافی کیسے مانگے، طریقہ کیا ہے اس کا. جانتے ہیں جب ندامت وہ اللہ نے دیکھا آدم تو کچھ کلمات سکھائے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا گناہ ہو جانے کے بعد جب یہ نادم ہوئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نافرمانی کے بعد اللہ سے معافی کیسے مانگے، پشیمان ہے، پریشان ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نے پایا اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمہ، تلقى ریسیوڈ، پایا حاصل کیا. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات پائے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی. فتاب علیہ، اللہ نے ان کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور وہ کلمات کیا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر وہ کلمات موجود ہے، آپ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمات کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمات توبہ بشکل دعا ہے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں، یہ کلمات توبہ بشکل دعا، یہ کلمات توبہ بشکل دعا اللہ کی طرف سے اس کے بندے کو عطا کیے گئے، سب سے پہلی عبادت ہے. اور ظاہر ہے کہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ دعا، یہ کلمات جو دعا کی شکل میں تھے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندے کو عطا کیے. اسے پتا چلا کہ سب سے پہلی عبادت جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا ہوئی وہ کلمات توبہ بشکل دعا. اس سے توبہ کی اہمیت اور توبہ کا امپورٹینس واضح ہوا، توبہ کی کتنی اہمیت. خالق نے، رب نے اپنے بندے کو سب سے پہلے اسی عبادت کا توبہ دیا، کلمات توبہ بشکل دعا. ایک چیز بتائیے، اللہ جس عمل کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو، حد سے زیادہ، بتائیے اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی؟ ایک حدیث پاک ہے، حدیث اس طرح قرآن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لله اشد فرحا بتوبه احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها رواہ مسلم کی کتاب توبہ، حضرت امام مسلم کی حدیث سے پاک ویسے کتاب توبہ کہہ رہا ہے، کتاب توبہ کھولیں گے توبہ کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ بندے کی اس بات پر، بندے کی سمجھ ہم پر بتایا گیا بتوبتی احدکم، گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کا یہ عمل توبہ انتہائی پسند ہے کہ اس سے زیادہ پسند اور کوئی چیز نہیں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انتہا خوشی کی بتائی۔ اور اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا، من احدکم بضالتی اذا وجدہ، تمثیل یہ ہے کہ ایک شخص اونٹنی پر اپنا کھانے پینے کا سامان، کھانا مشکیزے میں پانی اونٹنی کے اوپر رکھے ہوئے سہارا کو پتا کر رہا ہے، تھک کر کے ایک پیڑ کے نیچے اونٹنی کو باندھ پھر سو جاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے موت کا یقین ہو چکا ہے، مایوس ہو کر کے سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ غالباً گمشدہ اونٹنی، وہ گمشدہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی۔ بتائیے جس آدمی کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقینی ہے، ضرور مر جائے گا، اور اچانک اسے زندگی کا سامان مل جائے، تو بتائیے اس سے زیادہ خوش اور کسی بات کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو سکتی ہے، یہ خوشی کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایسے خوش ہوتا ہوں، اپنے نبی کے ذریعے کہنا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ توبہ کرنے والے کے اوپر میں کتنا خوش ہوتا ہوں اور توبہ سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے تم میں سے کسی کی توبہ کے اوپر، کیسے خوشی کی توبتی من احدکم بضالتی اذا وجدہا، جیسے وہ آدمی جو لب و دب سارا کے اندر اپنی اونٹنی کھو جانے کے بعد دوبارہ اسے پا لے، خوشی کی وہاں اندیا ہوئی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کے اوپر جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ملتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب بتائیے ہو سکتی ہے، ثابت یہ ہوا کہ توبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، گناہ تو انسان کی فطرت ہے لیکن کرنے کے بعد توبہ سے محروم نہ کرے، ہم توبہ سے محروم نہ ہو، یہ نیکی ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث کو اگر ملا لیں تو بہت اچھا لگے گا آپ کو، حضرت انس کی وہ روایت جو میں نے حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ اور اس کا موازنہ کریں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے، بتائیے اس نیکی کی حقیقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ توبہ کتنی عظیم نیکی ہے، توبہ کتنا عظیم عمل ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ توبہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا اب آئیے توبہ کرنے کا انداز بتا دیں، آدمی کیا کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ سبحان اللہ یہ سب پڑھنے لگتا ہے، توبہ ہو گئی؟ اب گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، توبہ کرنے کے آداب تو جان لیجئے، اگر توبہ کرنے کے آداب معلوم نہیں توبہ کریں گے کیسے آپ؟ آدم سے گناہ ہوا، توبہ کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا، اللہ نے ان کو سکھایا، تو آپ بھی جان لینا کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، گناہ تو ہونا ہی ہے، ہر آدمی گنہگار ہے۔ اب شرائط توبہ اور آداب توبہ کیا ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ قرآن اور احادیث کے تتبع کے بعد توبہ کے تین شرائط معلوم ہوئے ہیں، اگر تینوں شرطیں پائی گئیں، یہ تھری کنڈیشنز جہاں بھی پائے جائیں سمجھو توبہ کی شرطیں